हरे नाम एव केवलं कलो नास्त्रेव यथा जो भक्त लोग इस मंदिर रेगुलरली आते हैं, जो लोग इस श्लोक का अर्थ जानते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हम इसी श्लोक का अर्थ बारंबार व्यक्त करते हैं। जो करीब पहली बार आए हुए हैं या रेगुलर नहीं आते हैं, तो आप लोगों के लिए इसका अर्थ कहते हैं। हरे नाम एव केवलम, स्पष्ट है, हरि नाम तो एक ही रास्ता है, लेकिन इस श्लोक में हरे नाम एव केवलम ऐसे नहीं कहना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम तीन बार कहना है, जोड़ देना चाहिए। और खलो अर्थात इस कल युग में ना अस्तेव नास्तेव खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रण्यता, तो परम गति प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो तीन बार कहना है हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और एव ये शब्द भी इसका मतलब निश्चय है। खलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव तीन बार कहना, ना अस्त्येव निश्चय ही कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरे नाम एव केवलम, कल युग में धर्म अच्छी तरह पालन करना संभव नहीं है, पूरा काल दूषित है, लेकिन धर्म पूर्ण होते हैं हरि नाम लेने से। हरि नाम, हरि मतलब कृष्ण, हरि के अनेक नाम है, दामोदर यहां पर राधा दामोदर है, राधा दामोदर, राधा दामोदर का कम से कम दो अर्थ है, एक है राधा और दामोदर, और दूसरा अर्थ कृष्ण का नाम है राधा दामोदर, मतलब राधा के दामोदर। दामोदर गोविंद गोपाल गोपीनाथ गिरिधारी श्याम सुंदर श्याम चंद्र श्याम यशोद नंदन वंशीवादन मुरलीधर नारायण विष्णु द्विभुज चतुर्भुज कृष्ण के अनेक अनेक नाम। विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम भी है, तो भगवान के कितने नाम है, एक सहस्र दो सहस्र नहीं, अनंत वो भी कृष्ण का एक नाम, अनंत भगवान के नाम में कोई अंत नहीं, असंख्य है, क्योंकि भगवान के नाम कैसे होते हैं, भगवान के गुण रूप लीला के अनुसार, और भगवान के गुण के अनुसार ऐसा नाम है भक्त वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु त्रिभंग सुंदर, तो ऐसे भगवान के गुण के अनुसार भगवान के अनेक नाम है, लेकिन भगवान के गुण असंख्य है, तो इसलिए भगवान के नाम केवल जो भगवान के गुणों के संबंध में है तो असंख्य है, और भगवान की लीला भी अपर्याप्त है, भगवान के अनेक लीला अवतार है, प्रसिद्ध दास अवतार सब लीला अवतार है, और खास भगवान जब इनके स्वयं रूप वो भी कृष्ण का एक नाम है स्वयं रूप। स्वयं रूप मतलब कृष्णा, भगवान के अनेक रूप है। रामादि मूर्तिषु कला नियम चिष्टा नाना अवतार करो भुवनेशु, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम प्रणाम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजन। आदि पुरुष वो भी कृष्ण का एक नाम। और राम नृसिंह वराह कुर्म ऐसे भगवान बहुत अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब जो अवतरण करते हैं, इसका मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि भगवान नीच हो जाते। भगवान की कृपा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं क्योंकि हम नीच हो, और हमको उद्धार करने के लिए भगवान स्वधाम से अपने धाम से इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे भगवान के अनेक अवतार है, राम नृसिंह वराह कुर्म। परंतु भगवान का मूल रूप स्वयं रूप आदि रूप है कृष्ण। तो ऐसे भगवान के असंख्य अवतार भी है, अवतारम ही असंख्ययम्, भगवान के असंख्य अवतार है। और वैसे भगवान के नाम जो इनके अवतार के बारे में है असंख्य है। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम है, असंख्य असंख्य नाम है, जिसमें जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है कृष्ण। और इस कलयुग में हर नाम एव केवलम्, भगवान का नाम कृष्ण हरि नाम लेना चाहिए, विशेषकर इस रूप में महामंत्र रूप में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भगवान के अनेक नाम है और सब नाम बोलना शक्य तो नहीं है, लेकिन ऐसे सब नाम बोलना अच्छा है। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन थान, ऐसे भगवान के अनेक नाम है। और वैष्णव आचार्य ऐसे कृष्ण के नाम के बहुत नामावली रचना करते हैं और नाम कीर्तन रचना करते हैं। और ये सब भगवान के दूसरे दूसरे नाम उच्चारण करके भगवान के दूसरे दूसरे गुण लीलाओं और भक्तों भी स्मरण कर सकते। भगवान के अनेक नाम भी है इनके भक्तों के बारे में, यशोदा नंदन नंद नंदन भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद ठाकुर एक महान भक्त, इनके आश्रय है कृष्ण। सीतानाथ जन्म की बाउला दशरथ सूत। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम है इनके भक्तों के बारे में। और ये सब नाम उच्चारण करके भक्तों का स्मरण होते हैं। तो भगवान की गुण करुणा सिंधु है और कृपालु है, दयामय है, श्यामक सुंदर है। तो ये भगवान का गुण स्मरण है, भगवान की लीला स्मरण होते हैं, गिरिधारी वंशीधारी। तो ये सब मकन चौर, तो ये सब नाम भगवान की लीला के बारे में है। तो ये सब नाम बोलने से भगवान की लीला का स्मरण होते हैं, गुण लीला रूप। भगवान के अनेक रूप है, मत्स्य रूप कर्म रूप द्विभुज मुरलीधर रूप चतुर्भुज नारायण रूप सर्वभुज, जिनके छह हाथ आप देख सकते हैं उदयान में चैतन्य महाप्रभु के दोहत, रामचंद्र भगवान के दोहत और कृष्ण श्याम सुंदर के दोहत। तो कृष्ण के ऐसे सर्वभुज रूप बोलते हैं। और शास्त्र में लेके भगवान विष्णु दक्ष महाराज को दस भुज रूप दिखाए और अर्जुन को ये विश्व रूप का क्या है तस्वीर प्रतिमा प्रदर्शनी। तो उस रूप में ही असंख्य हत विश्वरूप में, विश्वरूप भी भगवान का एक नाम है। अजी सभी नाम भगवान के नाम है। तो साधारण नाम भी है, जैसे गुजरात में ऐसा अनेक ईश नाम है, या ईश, चंद्रेश, राकेश, प्रीतेश, सोमेश, ये सब भगवान का नाम है। सोमेश का मतलब चंद्र के ईश्वर। तो सामान्यतः वो नाम शंकर भगवान का, लेकिन वास्तव में परमेश्वर कृष्ण है। तो सोमेश है कृष्ण, प्रीतेश प्रीति प्रेम, प्रेम के ईश्वर है कृष्ण। तो ऐसे ये सभी नाम, रंजित साधारण नाम है, कृष्ण का नाम है। रंग में जो जीत लेते कृष्ण। देवताओं के नाम भी इंद्र चंद्र वायु शिव, ये एक्चुअली सब कृष्ण के नाम है। इंद्र का मतलब राजा, सबसे स्वाग के राजा है इंद्रदेव, लेकिन सर्वोच्च राजा है कृष्ण। और शिव हरे कृष्ण, इसका नाम शिव नाम का मतलब मंगल, और परम मंगल है कृष्ण। तो ऐसे सब देवताओं के नाम भी कृष्ण के नाम। तो ऐसे भगवान के अनेक अनेक असंख्य नाम है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। अगर हम कृष्ण कहेंगे तो वो सब दूसरे नाम उसमें युक्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण है गिरिधारी वंशीधारी मुरलीधर राधानाथ राधेश राम नृसिंह बराह कूर्म सब कृष्ण। और कृष्ण नाम का क्या मतलब है, सर्व आकाश। अच्छा ये कृष्ण नाम की बहुत मतलब भी है, जो सबको इनके अतुल गुणों से आकर्षण करते हैं। कृष्ण का एक मतलब है काल, कृष्ण काल है। श्याम, श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अत्यंत गुण स्वरूप, श्याम वर्ण अर्थात काल, काल लेकिन अति सुंदर है। इस भौतिक जागर में अगर हम कहते हैं कि वो एक आदमी है वो बहुत काला है, हम ऐसे सोचते हैं कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, वो पेपर नहीं ऐसे विज्ञापन है शादी के लिए, तो लड़के गर्ल 22 फेयर ऐसा लड़के नहीं, ऐसा लड़ नहीं है ब्लैक, ऐसा लग ऐसा नहीं होते, काली लड़की ऐसे लग नहीं है फेयर। वो एक माला में है फेयर एंड लवली, ऐसा नहीं है काला और लवली, ऐसा नहीं है। तो इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं काला तो अच्छा नहीं है, लेकिन श्री कृष्णा काला है, शाम काला काला चंद, कृष्ण का एक नाम है काला चंद, चंद्रमा तो काला नहीं है, लेकिन ये चंद कृष्ण काला है और चांद से और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यम श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूप, कृष्ण काला जैसे है लेकिन इस भौतिक जगत की चमक के काला जैसे नहीं, श्री कृष्ण की दिव्य रूप अचिंच अर्थात आध्यात्मिक गुणों परिकृष्ट होते, अचिंच गुण स्वरूप श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप, कृष्ण का एक मतलब है काल, काला और बहुत ही सुंदर है, और कृष्ण यही शब्द का एक दूसरा अर्थ है, जिनसे अर्थात जिनसे जन्म मृत्यु बंद होते हैं, उनकी कृपा से हमारे संसारिक बंधन और नहीं होगा, खत्म होगा, इसलिए कृष्ण का एक दूसरा नाम है मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता मुकुंद, और ये मुकुंद नाम का एक और बहुत ही सुंदर अर्थ है, जिनके मुख कुंड नामक पुष्प जैसे सुंदर है वो कुंड, तो ऐसे ये कृष्ण नाम के अनेक अर्थ है। एक बार एक भक्त चैतन्य महाप्रभु से पूछा ये कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, नहीं वो भक्त बोले कि मैं कृष्ण नाम के बारे में एक प्रबंध लिखा, चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे कृष्ण नाम में मुझे खाली दो अर्थ जानता हूं, कृष्ण का मतलब एक है यशोदा नंदन और दूसरा है श्याम सुंदर, यशोदा नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, कृष्ण भगवान के सभी नामों में ये कृष्ण नाम सबसे महत्वपूर्ण है, और खास अगर हम महामंत्र में कृष्ण नाम कहेंगे तो अति तुरंत हम कृष्ण की पूरी कृपा मिल जाएगी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्ण भगवान है, सब कुछ कृष्ण में है और कृष्ण सब कुछ के अंदर में है, वे सब कुछ के बाहर है और सब कुछ के अंदर में है, वे सर्वव्यापी है, कृष्ण भगवान है, वे परम पुरुष परम व्यक्ति व्यक्ति और पुरुष व्यक्ति और पुरुष परम पुरुष के साथ इनकी शक्ति भी है, वे परम पुरुष भगवान है, इसका मतलब वे सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान का मतलब उनकी शक्ति भी है, कृष्ण की शक्ति राधा राधा, तो कृष्ण सदैव राधा के साथ रहते हैं, इसलिए अगर हम हरे कृष्ण कहते हैं कृष्ण और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरे का मतलब हे राधा, हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि हम राधा को उपेक्षा करके खाली कृष्ण को बुलाते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक साथ रहते हैं। और हरे राम, इसका मतलब राम और उनकी शक्ति। राम कृष्ण से अभिन्न भिन्न नहीं, और राम की शक्ति है सीता, सीता राम। और राम भी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, जो रमन करते हैं, मतलब सदैव आनंद महसूस करते हैं। कृष्ण कभी भी दुखी नहीं होते हैं, सदैव प्रेमानंदमय है। और प्रेमानंद कैसे मिलते हैं? श्री राधा से। तो ये सब बहुत ही गहरा वचन है, लेकिन इसका सारा अर्थ है कि हरे कृष्णा महामंत्र श्रेष्ठ उपाय है हरि नाम कहने के लिए। हरि नाम ही श्रेष्ठ उपाय इस कलयुग में। और कैसे हरि नाम बहुन है जिससे भगवान परम संतुष्ट होते हैं? इस प्रकार से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। इस महामंत्र में हम कृष्ण और इनकी शक्तियों को प्रार्थना करते हैं। तो पारमार्थिक जीवन के प्रथम अवस्था में हम राधा और कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भगवान की शक्ति राधा, मैं बहुत पतित हूं इस भौतिक संसार में गिना हूं, तो जरा सा मुझको उद्धार करो। आई नंद तनुजा, वो कृष्ण का एक नाम है। नंद तनुजा का मतलब नंद महाराज के पुत्र। आई नंद तनुजा किं करम पतितम नाम शनि भवम बुधो कृपया कर पाद पंकज स्थिति ध्रुवि सदृशं विचिन्त्य। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं आपका किंकर हूं, आपका दास सेवक हूं, लेकिन आपको भूल के इस घर भौतिक संसार में गिना हो, तो जरूर मुझको उदार करो और मुझको आपके चरण में, आपकी चरण रज के एक खंड जैसे रख दो। तो पहली अवस्था में हम हरे कृष्ण ऐसे कीर्तन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान की दया से हम भौतिक संसार से मुक्त होंगे और भगवान की सेवा में युक्त होंगे। तो उसके बाद भगवान की सेवा मिलके प्रेम का प्रश्न होते हैं। प्रेम का मतलब कृष्ण से, कृष्ण सेवा की सेवा के बिना प्रेम नहीं होते। सेवा का प्रेम का मतलब सेवा कर। अनायाराधितो नम भगवान ईश्वरो हरि। इस राधा, राधा नाम भगवत में है, भगवत में ही गुप्त रूप अनायाराधितो नम अनाया आराधित, इस गुप्त रूप में भगवत में राधा का नाम है। इसका मतलब है जो राधा नाम का मतलब है जो भगवान की श्रेष्ठ सेविका है, सेवा है कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम का आधार है। तो पहले हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, मुझको उद्धार करो। फिर उद्धार मिल के तो क्या करना चाहिए, सेवक। तो पहले अवस्था में कृष्ण नाम कीर्तन करना है इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, उसके बाद सेवा प्राप्त करने के लिए। और एक्चुअली कृष्ण सेवा करना और मुक्ति प्राप्त करना तो एक ही है, क्योंकि बिना सेवा मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का मतलब मौका मिलना सेवा करने के लिए। मुक्ति हितान्यतारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, मुक्ति का मतलब इस कृत्रिम भौतिक रूप चढ़ के स्वरूप अपना रूप प्राप्त करना। स्वरूप का मतलब एक सचित आनंदमय शरीर धारण करना, गौरव धाम में श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो स्वरूप सिद्धि कहते हैं, कहा जाता है। तो सेवा करने से मुक्ति होती है, और मुक्ति का मतलब कृष्ण सेवा करना, और कृष्ण सेवा करने से कृष्ण प्रेम मिल जाते हैं, और कृष्ण प्रेम का मतलब कृष्ण सेवा। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ सरल रूप में हम बोल सकते हैं, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ हे कृष्ण, हे राधा, मुझे आपकी सेवा में लगा दो। इस कल युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए हम सबको अनुमोदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हरे कृष्ण बोलो। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति में सुखी रहो। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? नहीं है तो सब स्वीकार करते हैं जो नहीं बोल दिया था, किसी का खिलाफ नहीं है? नहीं, ठीक है। तो फिर हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।